Adam, dobrze, że ja cię widzę. Ale jak to będzie? Nie za bardzo rozumiem. A czego żeś się spodziewał? Po tym wszystkim, co żeś zrobił. Czekaj, ty jedziesz. Ale co chcesz mi powiedzieć? Do piekła jedzie. Mach coś wspominał, że do piekła jadę, ale nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. To ja ci to zaraz wytłumaczę. Tobie i twoim kolegom. Posłucham.